kavuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Sinemde bir tutuşmuş, yanmış ocağı olaydı. Zülfün karanlığında besme çera olaydı. Zülfün karanlığında besme çera olaydı. Ah ne olaydı yar olaydı. Yar bade dolduraydı. Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı. Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı. Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın. Meyhaneler kapısı bahtım gibi kapansın. Rindane bade içme, sensiz yasa olaydı. Rindane bade içmek, sensiz yasa olaydı. Ah ne olaydı yar, ne olaydı. Yar bade dolduraydı. Şu garip gönlüm için kanun icat olaydı. Şu garip gönlüm için.